a bilety24.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Producent saszetek z alkoholem wycofuje je z rynku i wstrzymuje produkcję. Iran zakończył ostrzał rakietowy Izraela. Tel Awiw zapowiada konsekwencje. Zdecydowaną większością głosów Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wsparciu po powodzi. Spółka OLV, producent tzw. alko-saszetek, wycofuje całą partię produktu z rynku i natychmiast wstrzymuje produkcję. Żałujemy, że produkt Voodoo Monkey, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, napisała spółka w przesłanym PAP oświadczeniu. Towar, który wprowadzono do sprzedaży w sierpniu, wzbudził olbrzymie emocje. Jogurt. A wie pani, że tam jest alkohol? Nie, nie widać. Agnieszka Zalewska, jestem terapeutą uzależnień i prezesem Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Taki przedsiębiorca jak na mnie, który wypuszcza taki produkt i stosuje się do takiego marketingu, powinien być zdyskwalifikowany społecznie. Uważam, że społeczeństwo powinno po prostu nie kupować tego produktu, by chronić najmłodszych dzieci, propagować ich zdrowy styl życia, zdrowe nawyki. Jakieś musy. Cukrowy. Albo malinowy. Wiecie, co to w środku jest? Muso. Alkohol. No prawda? A z czym pani kojarzy to opakowanie? No na pewno nie z alkoholem, to tak specjalnie chyba zrobione. Absolutnie nie powinno być to w taki sposób dostępne. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej poszukiwanie metody, która pozwoli zablokować procedury związane z alkoholowymi saszetkami. Atak rakietowy Iranu na Izrael będzie miał konsekwencje, oświadczył rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari. Według mediów izraelskich zginęła jedna osoba. Iran wystrzelił około 200 rakiet. Hagari podkreślił, że żelazna kopuła Izraela przechwytuje pociski i je niszczy, ale nie jest całkowicie hermetyczna. Możecie usłyszeć wybuchy, które są efektem przechwycenia lub uderzenia rakiety. W związku z różnorodnością zagrożenia w wielu miejscach zostaną uruchomione alarmy. Śledźcie przekazy armii i dowództwa. Jesteśmy silni i sobie z tym poradzimy. Siły obronne Izraela robią wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo cywilom. Są przygotowane do obrony, ale też do ataku. Będę was dalej informował. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej grozi miażdżącym atakiem, jeżeli Izrael zdecyduje się na odwet. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą wsparcia w związku z powodzią. Zagłosowało 393 posłów, przeciw był 1, 19 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że siłą tego projektu jest jego wielowymiarowość. Znajduje się urlop 20-dniowy refinansowany do wysokości średniego wynagrodzenia. Znajduje się również 1000-złotowy zasiłek na koszty energii. Są ułatwienia w zakresie rozpatrywania wniosków, dzięki czemu pomoc trafi szybciej do obywateli. Są środki na to, aby pomoc uzyskały rodziny, gdzie są uczniowie. Są też środki na to, aby pomóc przedsiębiorcom. Ustawa wprowadza też m.in. zasiłek na osuszanie domów. Kancelaria Prezydenta rozważa metody przywrócenia Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego. To zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z Barskim. Obecnego prokuratora krajowego Dariusza Korneluka prezydent nazwał uzurpatorem. Przypomniał, że skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście nie wzięto tego pod uwagę, ponieważ pan premier Donald Tusk i pan minister Bodnar nie uznają również Trybunału Konstytucyjnego. No przyznam szczerze, że ta sytuacja jest troszkę schizofreniczna i mogę powiedzieć tylko tak. Z jakąkolwiek praworządnością i przestrzeganiem konstytucji to, co robi w tej chwili prokurator generalny, minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar i pan premier Donald Tusk nie ma absolutnie nic wspólnego. To jest po prostu rażące łamanie zasady praworządności i rażące łamanie konstytucji. Andrzej Duda podkreślił, że skuteczność powołania Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego potwierdził Sąd Najwyższy. Rząd decyzji nie uznaje, bo wydali ją neosędziowie. Kandydaci na wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych przygotowują się do konfrontacji w telewizyjnej debacie. Stawka jest wysoka, do głosowania zostało 5 tygodni. Debata zacznie się o 3 w nocy naszego czasu. Potrwa 90 minut, a kandydat, któremu zadano pytanie, będzie miał 2 minuty na odpowiedź oraz minutę na odniesienie się do opinii przeciwnika. Organizator debaty, telewizja CBS, informuje, że zastrzega sobie prawo do wyciszania mikrofonów tak, aby nie dochodziło do niepotrzebnych pyskówek. Stacja CNN podaje, że ostatnie sondaże przed dzisiejszą debatą wiceprezydencką pokazują, iż gubernator Minnesoty Tim Walz jest postrzegany przez wyborców bardziej przychylnie niż senator z Ohio J.D. Vance, chociaż około 30% wyborców nadal nie ma zdania na temat żadnego z nich. Zapytanie przyszli telewidzowie debaty w sondażu o wybór kwestii, o których chcieliby usłyszeć. Zarejestrowani wyborcy najczęściej twierdzą, że kandydaci powinni omówić swoje poglądy ekonomiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nie tak King Szczecin wyobrażał sobie debiut w Lidze Mistrzów Koszykarzy, ale być może sprawdzi się powiedzenie pierwsze koty za płoty. Na otwarcie fazy grupowej najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich King przegrał z tureckim Petkim Szporem 70-85. Nie na wiele zdało się 19 punktów zdobytych przez Przemysława Żołnierewicza. Kolejna próba 9 października na wyjeździe, a rywalem Unikaha Malaga. Grali dziś też siatkarze w Plus Lidze w ramach czwartej kolejki. Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Treflem Gdańsk 1-3. MVP spotkania został przyjmujący Trefla Piotr Orczyk z dorobkiem 19 punktów. Kamień serca, bo te pierwsze 3 kolejki byliśmy naprawdę bardzo blisko zwycięstwa w każdym meczu, ale gdzieś tam uciekały nam te punkty. No i mega się cieszę, że w końcu przyszło pierwsze zwycięstwo. Od 20.30 Jastrzębski Węgiel gra z Projektem Warszawa. Jastrzębski Węgiel prowadzi 1-0. W pierwszym secie było 25-19. Piłkę nad siatką przebijały też panie. ŁKS Komerskon Łódź wygrał z Wolejem Wrocław 3-0. Zajrzyjmy na boiska Ligi Mistrzów UEFA. Skończyły się już 2 mecze. RB Salzburg został rozbity przez Brest 0-4. Natomiast VfB Stuttgart zremisował ze Spartą Praga 1-1. Rozpoczęły się pozostałe mecze z zaplanowanych na dziś, m.in. Barcelona gra z Young Boys Berno. Patrzę na wynik 0-0. Robert Lewandowski wciąż bez bramki. Wielkim wydarzeniem na Słowacji jest starcie Slovana Bratysława z Manchesterem City. Dla kibiców Slovana to wydarzenie roku. O meczu na grodzie mówią też piłkarze. Dla mnie to szczególnie ważne spotkanie, powiedział na przedmeczowej konferencji Vladimir Weiss, który rozpoczynał piłkarską karierę w szkółce Manchesteru City. Trafiłem tam jako chłopiec, a gdy wracałem do reprezentacji, byłem już mężczyzną. To niewiarygodne, że tutaj jesteśmy i że pierwszy mecz u siebie gramy z City. Dodał pomocnik Slovana Bratysława. Ojciec piłkarza, a zarazem trener mistrzów Słowacji, Vladimir Weiss senior, skomentował, że będzie zadowolony, jeśli kibice nagrodzą postawę jego podopiecznych brawami. Faworyt jest jednak jasny. W przypadku Manchesteru City kolejna strata punktów po bezbramkowym remisie z Interem byłaby sensacją. Pep Guardiola powiedział, że nie ma wątpliwości, iż mimo kilku kontuzji jego zespół poradzi sobie w Bratysławie. Jednocześnie pochwalił rywali za ofensywny styl gry. Grają odważnie i do przodu szukają szansy, za to mają mój szacunek. Skwitował Guardiola. Początek meczu Slovan Bratysława Manchester City o 21:00. Wcześniej o 18:45 o kolejne 3 punkty powalczy Sparta Praga, która przed 2 tygodniami uświetniła powrót do Ligi Mistrzów zwycięstwem nad Salzburgiem. Tym razem Prażanie zmierzą się na wyjeździe z VfB Stuttgart. Wojciech Stobba, Polskie Radio. JKH GKS Jastrzębie, Unia Oświęcim 1-4. To oczywiście hokejowa ekstraliga. GKS Katowice 4, GKS Tychy 5. Jutro pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 9 stopni na obszarach podgórskich, około 13 będzie na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Autopromocja.

up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye when I get my wings and it's my time to fly. Call my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Been here long enough, so sing and tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Take me out and build a roaring fire. Roll me in the flames for about an hour. Then take me out and twist me up and point me toward the sky. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Just roll me up and smoke me when I die. Roll me up. To z albumu Willego Nelsona, ale Kris Kristofferson się tutaj pojawia w bardzo ważnej roli. W ważnej roli pojawiał się wielokrotnie w karierze artystycznej Willego Nelsona i innych wielkich twórców muzyki country, no bo Kris Kristofferson zmarły przed 3 dniami, głównie z country będzie kojarzony. Z country, ale także z filmu. Pamiętajmy o tym, że muzycznie miał z w swoim dorobku mnóstwo ról filmowych. Kino kochało Kristoffersona. Tych filmów było rzeczywiście mnóstwo, chociażby Narodziny Gwiazdy, gdzie wystąpił obok Barbary Streisand. Filmów było... Pat Garrett i Billy the Kid. Nawet Blade Wieczny Łowca, gdzie grał Abrahama Whistlera. Bardzo dobra rola. Świetny aktor. Tak. Poza oczywiście muzyką doskonale sobie radził. I w ogóle taka pozytywna postać świata muzycznego, mam wrażenie. Bardzo wszędobylski i bardzo lubiany. Kochany przez kobiety. Tych związków jego z bardzo znanymi postaciami świata popkultury amerykańskiej mieliśmy mnóstwo, choć zmarł rodzinnie na Hawajach i też ta końcówka życia już pod każdym względem nieco spokojniejsza. Ciekawe było to, co mówił, bo on zawsze też uważał siebie przede wszystkim za człowieka, który pisze teksty, który pisze piosenkę, ale mówił, nie nagrałbym płyt, gdybym nie pisał, nie odbyłbym bez tego tras, nigdy nie zostałbym poproszony o zagranie w filmie, gdybym nie był znany jako autor. I tak dalej, to wszystko gdzieś tam łączyło się w jedną całość, zmarł w wieku 88 lat. Ciekawe, że był tylko 4 lata młodszy od Johnny'ego Casha, a przeżył go 21 lat. Johnny Cash odszedł w roku 2003. Choć też miał za sobą epizod nałogów, właściwie ścieżkę bardzo podobną. A dobrze, że wspomniałeś Johnny'ego Casha, bo trzeba powiedzieć o tej wspaniałej, wyjątkowej grupie, supergrupie kantrowej, The Highwaymen, w której pojawili się Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash i właśnie Kris Kristofferson. I Willie Nelson jest jedynym żywym z tej całej czteroosobowej paczki. Właściwie ile audycji moglibyśmy zestawić o tym artyście? Jak przeglądałem dzisiaj jego dyskografię, jest olbrzymia. Ostatnio też pojawiają się nagrania koncertowe, bardzo różne, przypominane archiwa. Występ, powiedziałbym, bardziej słowny z Lou Reedem, gdzie grają bardzo różne utwory i opowiadają o swojej twórczości. No, jest tego... Są tego tony, naprawdę. Dzisiaj jeszcze jeden fragment dla Państwa i to będzie taki drobny hołd zupełnie muzyków innego pokolenia, którzy w którymś momencie zaczęli sięgać także po utwory Krisa Kristoffersona. Best of All Possible Worlds. Oryginalnie Kristofferson w roku 1968, ale my sięgamy po wersję zespołu Granddaddy. I was running through the summer rain, trying to catch the even train to kill that old familiar pain, weaving through my tangled brain. I tipped my bottle back and I smacked into a cop I didn't see. And that policeman said, Mr. Cool, if you ain't drunk then you're a fool. I said, if that's against the law then tell me why. I never saw a man locked in that jail. Yours wasn't just as low down poor as me. Well, it's just when someone turned out the lights and I wound up in jail to spend the night and dream of all the wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Well, I woke up next morning feeling like my head was gone and like my thick old tongue was licking something sick and wrong. I told that man I'd sell my soul. Something wet and cold is out of sale. That kind of jailer grinned at me and eatened up with sympathy and poured himself another beer and came and whispered in my ear. Booze was just a dime a bottle, boy. You couldn't even buy the smell. Said, hey, there was something I liked about this town. But it takes more than that to bring me down, down, down. There's still a lot of wine and lonely girls in this best of all possible worlds. They finally came and told me they was gonna set me free, and I'd be leaving town if I knew what was good for me. I said, it's nice to learn that everybody's so concerned about my health. I won't be leaving no more quicker than I can, cause I've enjoyed about as much of this as I can stand. And I don't need this town of yours more than I never needed nothing else. Cause there's still a lot of drinks that I ain't drunk and lots of pretty thoughts that I ain't thunk. And there's still so many lonely, lonely girls in this best of all possible worlds. W taki oto sposób zabrzmiał utwór wykonywany w 1968 roku przez Krisa Kristoffersona, Best of All Possible Worlds, tutaj w wersji zespołu Granddaddy. To przy okazji zapraszam na jutrzejszą tonację od godziny 15 Chris Christopherson w roli głównej oraz amerykańscy artyści, którzy sięgnęli po jego kompozycję. A my dalej przechodzimy do nowości i to myślę, że nowości bardzo, bardzo różne. Pytanie trochę retoryczne. Czy byli Państwo na koncercie Mabe Fratti, czy też na koncertach Mabe Fratti, które odbyły się? My byliśmy. No, retoryczne jak retoryczne. Tam by się nie zmieściło tyle osób, ile słucha Trójki. Byliśmy na koncercie w Warszawie. Drugi koncert w studiu radiowym odbył się dzień później. Taki na początku secret show, ale jak się okazało, możemy zdradzić. Państwo nikomu tego nie powiedzą. Była próba nagrania, zdaje się, płyty koncertowej, ale wszystko będzie zależało od tego, jak poszły nagrania i jak te taśmy zostaną przyjęte przez Mabe Fratti i jej zespół. Tak się złożyło, że dzień po koncercie Mabe Fratti, tym drugim, dwa dni po tym pierwszym, ukazała się płyta nowa zespołu Efterklang z Danii. Państwo pewnie pamiętają, co jakiś czas wydają płyty. Ten skład się zmienia, skład tej formacji. Wrócił do niej bardzo znaczący instrumentalista klawiszowy i kompozytor Rune Molgaard. I pojawili się w tymże składzie goście, bardzo liczni tym razem, i wśród nich Hector Tosta, czyli znany wszystkim tym... Katolika. Tak, którzy byli na koncertach właśnie, gitarzysta, który się popisywał w triu Mabe Fratti. No i sama gwatemalska wiolonczelistka Mabe Fratti również się pojawia w dwóch utworach. Jeden poznaliśmy wcześniej, to był utwór Plant, singlowy. Balancing Stones zostawiliśmy sobie na spotkanie już to płytowe z pełnym materiałem z albumu, który nosi tytuł Things We Have In Common. Go. grupa Efterklang w towarzystwie Mabe Frati. W tym utworze akurat gości, jak już wspominaliśmy więcej, na nowej płycie Beirut pojawia się również na albumie Things We Have In Common, a ten utwór nosi tytuł Balancing Stones. A 7 listopada zespół Efterklang wystąpi w Polsce, Bielsko-Biała, Cavatina Hall. Stale przyjeżdżałem do Polski, bo mieliśmy też okazję oglądać kolejny film dokumentalny związany z zespołem, poświęcony zespołowi. Też bywają właśnie na... Chyba drugi raz już przyjeżdżali na Dogs Against Gravity. Tak, no regularnie powracają filmowe. Nie tylko na koncerty, także na festiwale filmowe i wtedy również koncertują. Program Trzeci Polskiego Radia, 21.30, HCH, wydanie 271. Cały czas penetrujemy nowości, to teraz przenosimy się do Los Angeles i to będą gorące postaci, przynajmniej dla nas, dwie panie. To będzie muzyka bardziej kontemplacyjna niż to, co dotychczas zabrzmiało w dzisiejszym HCH. Najpierw powędrujemy w rejony spiritual jazzu. Wspominamy, że to jest bardzo modny gatunek. Wszelkie odniesienia do takiego uduchowienia muzyki Alice Coltrane, Pharoaha Sandersa, bardzo często z wykorzystaniem elektroniki, która w latach świetności tego gatunku, w latach 70. Nie była tak aż dostępna i tak wszechobecna. Teraz jest trochę bardziej. I na takim jazzowym, na takiej jazzowej bazie opiera się album Soft Echoes. To jest kolejna płyta artystki działającej obecnie w Los Angeles, Sharidy Shashidhar, która też w tej swojej muzyce oczywiście gdzieś wkomponowuje w nią elementy i muzyki poważnej, i fascynację muzyką poważną, i fascynację przede wszystkim muzyką klasyczną indie. To słychać na albumie Soft, na albumie właśnie epce, taki dłuższy mini album Soft Echoes. Bo jej pierwsza płyta ukazała się w roku 2020, ale jeżeli państwo śledzą scenę z Los Angeles właśnie muzyki improwizowanej, odwołującej się do spiritual jazzu, no to są to nazwiska, które i w naszych audycjach też się często pojawiały. Carlos Nino na przykład, czy Anna Butters, Julian Rodriguez i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że to jest kolejna osoba. Pojawiają się i pojawią się, bo Anna Butters niedługo wydaje płytę. Anna Butters pojawia się co chwil kilka w różnych składach, natomiast to jest tak, że to jest kolejna jakby osoba z tego środowiska młodej generacji i średniej generacji, właśnie odwołującej się do przeszłości. Soft Echoes to będzie utwór tytułowy z tej epki, a później Celia Hollander, artystka z Los Angeles. Tak, może trochę bardziej okolice New Age, czy też muzyki syntezatorowej, takiej opartej na arpeggiach syntezatorowych. To jest utwór zapowiadający płytę Celia Hollander, zatytułowaną Perfect Conditions, która ma opisywać kolejny jakiś taki koncept album, który ma opisywać perfekcyjne warunki życia na Ziemi, takie, że w jaki sposób pewien taki układ żywiołów, czy też równowaga pomiędzy żywiołami powoduje, że życie rozkwita. Ten utwór nosi tytuł Fire, Fire. Celia Hollander. To jest fragment jej nowej płyty Perfect Conditions, która ukaże się 22 listopada. A wcześniej słyszeliśmy Charade Shashikdar, w utworze tytułowym Soft Echoes z jej najnowszej epki, wydanej w piątek. Jednak panie mają sporo wspólnego ze sobą, chociaż jeśli chodzi o to środowisko muzyki improwizowanej, spiritual jazzu, to bliżej Sharadzie Shashindar zdecydowanie do tej muzyki. Sylwia Hollander trochę podąża inną drogą. To w tej części naszego spotkania myślę, że postawimy teraz na polskie produkcje, takie, które pojawią się za chwilę, czyli dokładnie w najbliższy piątek. Tych artystów znają państwo z różnych innych formacji. Ciekawe, że akurat mamy ich zestawionych ze sobą, bo to Daniel Szwed, a później to możemy już uprzedzić Michał Pepol. Ale zacznijmy od perkusisty. Jest klucz tutaj, jest klucz, bo co prawda teraz na pierwszym planie będzie perkusista Daniel Szwed z duetu BNNT. Wyda właściwie w najbliższy piątek solowy album. Ten album będzie nosił tytuł Sun's Mother. I to jest jego właściwie kontynuacja jego pracy w BNNT, takie bardzo ciężkie rytmy, bardzo... Z Konradem Smoleńskim. Tak, bardzo transowe momentami. Trochę momentami takie industrialne w brzmieniu, chociaż to jest prosty zestaw perkusyjny, to wszystko. W miksie, w masteringu ostateczny charakter brzmieniu nadawał Mateusz Rosiński z formacji Dynasonic. Natomiast za plecami Daniela Szweda w tym utworze jest Resina, czyli która gra na wiolonczeli, tak, i też przetwarzając bardzo brzmienie tego instrumentu. Więc mamy klucz wiolonczeli i może powiedzmy, że tym kluczem wiolonczeli będziemy kończyć tę pierwszą godzinę powoli. Czyli zelektryfikowane bębny, ale także i wiolonczela. Tak. Muzyka eksperymentalna, muzyka też gdzieś z pogranicza. Zawsze patrzymy na BNNT, na pogranicze też sztuk wizualnych, jakiejś interwencji w przestrzeni, performansu momentami, jeśli chodzi o ten wymiar koncertowy tego zespołu. Kolejny album z kręgu rodziny BNNT wydany zostaje przez wytwórnię Instant Classic. Jeszcze raz przypomnę, Sun's Mother, premiera w najbliższy piątek. Daniel Szwed i Resina. Są już dostępne dwa utwory z tej najnowszej płyty Daniela Szweda, Sun's Mother, ten tylko u nas, nosi tytuł Moss. I tę godzinę naszego spotkania zamknie także przedpremierowo fragment z kompozycji z płyty, która również pojawi się w najbliższy piątek. To solowy album wiolonczelisty Michała Pepola, którego znają Państwo choćby z Royal String Quartet, ponieważ jest współzałożycielem tego kwartetu. Również organizatorem, kuratorem serii koncertów w Nowym Teatrze w Warszawie, autorem płyty Kora Nieskończoność, pewnie najważniejszej w jego dorobku, płyty, która zawierała nieznane fragmenty wypowiedzi Kory zmiksowane ze światem dźwiękowym Michała, także myślę, że to był taki album, który zdecydował o tym, że Michał Pepol postanowił iść tą ścieżką dalej i zarejestrować kolejny. No właśnie, ten album Kora Nieskończoność przyniósł pewne metody pracy solowej. Warsztat. Częściowo te metody wykorzystuje Michał Pepol na swojej kolejnej płycie. I to jest płyta częściowo autorska, częściowo sięga tutaj Pepol po utwory różnych kompozytorów, takich jak Arvo Pärt, takich jak Steve Reich, bliskich mu po prostu, takich jak Paweł Mykietyn. To są bliskich, choć dalekich, jak Jan Sebastian Bach, bo warmiński Splin to jest sarabanda z piątej suity wiolonczelowej zmiksowana z odgłosami deszczu, z odgłosami natury. Także no, z jednej strony mamy klasykę i kompozytorów bliskich, z drugiej strony jednak autorskie pozycje Pepola. Wszystko się zgadza. I produkcję, w której ta wiolonczela jest przetwarzana, zwielokrotniona, więc jakaś korespondencja między tymi dwiema polskimi płytami dzisiaj w HCH będzie. Wybieramy utwór autorski z płyty zatytułanej Cello Tapes. Ten utwór nosi tytuł The Soul is Free. Michał Pepol. A my wracamy po godzinie 22. What is hopeful about death? You might go to heaven. Thank you.